Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Адна на падмостках». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Ура! Живем и будем жить. Такое богатье маем. О, ха-ха-ха, цибулину! Ха-ха-ха, целая цибулина. Аж ну, слинки погнала. Да такого сняданка у королевы датской няма. И николи не будет. Ой, ха-ха, несчастная королева. Заглянула ў шафку, патрэсла адну бляшанку, другую, трэцюю. У чацвёрты нешта зашамацела, адчыніла яе. О, кава, мора кавы. Панюхала і здалося ажно захліпнулася. А пах, пах, боскі водар. Такой кавы не толькі каралева дацкая не піла, але і англійская не каштавала. Што тая натуральная, ой, пустэча. А гэта ячмені жалуды. Мы самі з Марынай яе гатавалі, таўклі ў ступе. І ячмень, і жалуды, яшчэ нейкія травы Марына дадавала. Чабор ці мацярдушку, а, мелісу. Ай, і ты без малога за год не выпіла такой кавы? Ну і забурэла ты, Лёкса. Ой, забурэла, ніяк не выветрыш панскіх звычак. Адмятай, адмятай, бабуля старобінская. Пані, ты можаш сыграць. Але жыць цяпер ты будзеш сялянкай. І паміраць. Тьфу-тьфу-тьфу. Пастукала яна па драўлянай шафцы. Але калі аб голыя ногі яе пачаўся церціся лізун і мяўкаць, настрой Александры Паўлоўны сапсаваўся. Чым накарміць кота? Заглянула ў халадзільнік. Пустэча, як на паўднёвым полюсе. І халодны скразняк патыхнуў у твар, калі нахілілася. Ха, касмічны вецер. Што ж ты, карміліц мой пусты, гэтак стараешся, а? Ха. Накручваеш рублікі, а яны ў мяне не лішнія, ой, не лішнія. Мы цябе выключым, хоць мне без цябе сумна. Тваё гудзенне, шум цывілізацыі, да яе мы ўсе прывыклі. Ой, і ты, Лёкса, і ты, адвыкай, даражэнькая, у зямляначку залазь, у зямляначку, як у вайну жылі. Да цывілізацыі ты цяпер не даклыпаеш, ногі баляць. Ой, лізунок, лізунок, Мой дружок. Ага, а, живем. У нас же молоко есть. Гляди, гляди, лизунок, молоко. Про сумість давнюю ячменно-желудовую она саправды забылася. Про кубочек молока помнила, прочнувшися, думала про его, смаковала сняданок. И коли питво знайшла, то подумала, такая кава ды с молоком, о, смакота. И теперь ей зрабилася соромно, что не подумала, чаго поснедая яе лепше сябра. Даруй мне, даруй, лизунок, а? Даруй, дружочек. Ты знаешь, я заусёды была эгоистка. Я много думала про себе. И поправила себе. Раней, у молодости. Не бойся, не бойся, лизунок. Теперь я не такая. Теперь я Богу молюся, грехи свои замоливаю. Вылила молоко в глубокую мисочку, выкрашила туды мякоть окраица. А скарынку размочвала ў сапраўды надзвычайна араматнай ад жалудоў, ад траў, каве і паснедала па-каралеўску. Без гумару ацаніла гэтакі свой сняданак і зноў павесялела. Але нага балела, і гэта трывожыла. Ах, як дабрацца да магазіна, а? Попросить кого з суседзяў. Але на іх пляцоўцы гэткая ж бабуля. Усе іншыя на работе, а ў трэцяй кватэры другакласніца, наглядаць за якой прасілі яе. Ды раптам успомніла. Ёж жа ў яе апора. Гадоў 5 назад, калі была яшчэ цывілізацыя, адпачывала ў новым доме творчасці пісьменнікаў. І там ва ўсіх старых творцаў было адно хобі. Выразаць ядлоўцавыя кіі. Маладыя займаліся іншымі справамі, пілі гарэлку. Асабліва адмысловыя кульбы вырабляў Ян Скрыган. Меў пілку, сякерку, нажы, наждак. І яна папрасіла, можа, нават жартам, «Яначка, змайструй і мне такі кіёчак, а? Можа, спатрэбіцца?» Спатрэбіўся. Знайшла на кухні за халадзільнікам. А, не кульба, мастацкі твор. Сукаватая, пажаўцелая часу і зручная. Сук, ручка. Абаперлася і... Пайшла, не надта нават кульгаючы. О-хо-хо-хо-хо! Жывём! Жывём, лёгца! Thank you. Але тэмпература настрою рэзка панізілася, калі зрабіла рэвізію банка свайго. У пэўны час яна адвыкла лічыць грошы так, як некалі лічыла маці яе, як лічыць сястра сялянка. Буйныя сумы засоўвала ў шуфляды. Часам так, што забывалася і знаходзіла выпадкова ў часе навядзення парадку ў архіве. На штодзённыя расходы насіла ў рыдыкюлі, амаль ніколі дакладна не ведаючы, якая там сума. Цяпер грошай небагата, пенсія адна, але сумы казачныя, выдадзеныя зайцамі. Поўная торба і яшчэ маленькі кашалёк. Так яна з даўніх часоў адказвала тым, хто цікавіўся яе багаццем. Раней цікавіліся, бо лічылі яе багатай, аклад народнай і ганарары з кіно, тэлебачання, радыё. Цяпер ніхто не цікавіцца. Хіба спытаюць, якая пенсія, і некаторыя не вераць. Прыбядняецца бабуля. А хто верыць, сам мае не большую. Спачуванне ў жаласці Александра Павловна не любіла, і, можа, таму, як і раней, грошай у рыдыкюлі сваім не лічыла. Пакуль іх не заставалася столькі, што пералічыць можна пальцамі, не вачамі. На гэты раз і вочы, і пальцы падманулі. Пры апошнім паходзе гастраном яна палічыла вавёрку за лася. І пакуль ляжала з хворым каленам, лічыла, што побач з ёй ляжыць лось. А з ім мірна начуе дзясятак зайцоў. З такімі звярамі можна дажыць разам з сваім зверам да пенсіі. Не было каранаванага рагамі князя лясоў. Была легкадумная рыжая балерынка, грызла арэшак. Зайцоў, праўда, было на тры больш, чым актрыса меркавала, але зайцы ёсць зайцы, яны дрыжаць пад мокрым кустом. Яны задрыжалі ў яе маршчыністых руках. Было ад чаго сапсавацца настрою нават у яе загартаванай аптымісткі. Дрэнныя нашы справы, лізун. Дрэнныя, здалося ёй чалавечым голасам, мяўкнуў лізун, як той бегемот. Таким капиталом можно исти хиба у один хлебный отдел. Я, конечно, не могу жить на хлебе и воде. Я жила. А ты... Кот сердито фыркнул. Ты не можешь. Ты аристократ панского роду. Тебе... Трэба быць бізнесменам, а не нахлебнікам у старой актрысы, а? Хіба аддаць цябе лізусе? Кот злосна мяўкнуў. Лизуха и лизон. гармонія. Але яна прымусіць цябе лавіць мышэй у сваім магазіне, а ты не ўмееш. Далі Бог, не ўмееш. Ды я памру ад адзіноты. Аднак, дзе нам раздабыць хоць аднаго лася? Не, лася мала. Трэба зубр. Хаця б адзін зубр, і тады, лізун, жылі б мы з табою, не то жылі б. Песні спявалі б, сцэны ігралі б. Давай забудзем на гэтыя паскудныя грошы. Што мы сыграем? Што? Не. Мы паслухаем музыку. Александра Павловна кінула радыкюль, паднялася, уключыла радыёпрадуктар, прымацаваны на сцяне каля дзвярэй. Палілася музыка. Грых. Села перад трумо, угледзілася ў глыбокія маршчыны свайго твару, насцярожана прыслухалася, і раптам адбыўся цуд. Памаладзела старая жанчына, ажыла, забылася на болі клопат, акунулася ва ўспамін. Успомніла, ў якім спектаклі гучала гэтая музыка, якія словы актрыса гаварыла. Адвернулася ад трумо, абняла сестёр, і, Божа мой, які малады голас загучаў, як тады у тэатральным вучылішчы у Маскве. Музыка іграет так весела, бодра, і хочацца жыць, о, Божа мой! Пройдет время, и мы уйдем навеки, нас забудут. Забудут наши лица, голоса и сколько нас было. Но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас. Счастье и мир настанут на земле, и помянут добрым словом, и благословят тех, кто живет теперь. О, милые сестры, жизнь наша еще не кончена. Будем жить. Музыка играет так весело, так радостно. И, кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем. Если бы знать. Опустила руки, выпустила Ірыну і Машу з абдымкаў і ўміг пастарэла. Горш таго, слабла ад бездапаможнасці, ад няведання. Навошта яе пакуты пад канец жыцця? Сумна ўздыхнула. Ах, дарагі мой і любімы Антон Павлович, вы так верылі, што іх пакуты пяройдуць у нашу радасць і што шчасце і лад наступіць на зямлі. Не наступілі. Не, Антон Павлович, няма радасці, няма шчасця. І тут як бы схамянулася. Што гэта ты, старая, раскудахталася? Якія радасці табе трэба, а? Жывеш, вось табе і радасць найвялікшая. Паднялася, крутнулася на адной назе, войкнула ад болю, але засмяялася. Лізун, а, лізун, лізунок. Як я сыграла маналог Вольгі, а? Хораша, хораша. Вось жа, а не іграла гадоў 40. Якая памяць, а? Мог бы і папляскаць, гультай. Кот, які ляжаў перад ёй і глядзеў вачамі, у якіх было захапленне тэатрала, ударыў хвастом па падлозе. Во! Хо-хо! Вот так, так, так, так. Дзякую, лізун. Ты найлепшы мой слухач. А чым жа мне ўзнагародзіць цябе, а? У каго нам пазычыць, хаця б аднаго зубра, а? Няхай, няхай і аблезлага, а? У лізухі, а? У каго, а ў яе не папрашу. Не, не, не, не, не папрашу. Паміраць буду. З усіх грахоў чалавечых няўдзячнасць раўняецца здрадзе. Ды і ёсць гэта здрада. Ах, Ліза, Ліза, Лізуха. Я цябе любіла, так любіла. Ліза, пляменніца, дачка яе малодшай сястры. 4 гады прыжыла ў гэтым пакоі, калі вучылася ў інстытуце народнай гаспадаркі. Між іншым, яна ж, вядомая яшчэ тады цётка, памагала Лізе паступіць туды. З гэтага ж пакоя і замуж выходзіла за аднакурсніка свайго Вадзіма. Аляксандра Павлаўна амаль усе свае зберажэнні на вяселле аддала. Гады праз 3 пасля інстытута Вадзім апынуўся ў міністэрстве гандлю. Ліза гадоў праз 5 стала дырэктаркай магазіна «Садавіна і гародніна». І тады яшчэ наведвалася да цёткі, у тэатр прыходзіла. Але апошні раз прыйшла год назад прынесла грошы. Тыя, што атрымала на вяселле. Александра Павлаўна не хацела браць. Лізачка, Лізачка, і пазычала ж я табе іх, а? Гэта мой падарунак табе. Так, так, падарунак. Не, настойліва ўгаворвала ўзяць. Ну, вы ж цяпер пенсіянерка. А, ды колькі ты грошы? 7 гадоў назад гэта была сума. Ледзьве не сотню гасцей напаілі, накармілі ў рэстаране. А цяпер? Што ж цяпер? На рэстаран дык хапіла б хіба чалавекам тром. Ды то не на шыкоўную вячэру. А потым тыдні праз два Ліза прыйшла з просьбай. Цётачка, родная, аддай тэлефон. У новую кватэру пераязджаем, а тэлефона там няма. Са старой нельга забраць. Не апарат, не апарат. Нумар. О, Лізачка, як жа я старая, без тэлефона застануся. О, дык вам новы дадуць? Вы ж народная? Хто вам адмовіць? А, ну, дык у мяне сумлення не хопіць прасіць. Ну, што ж я скажу начальству тэлефоннаму? Не адстала. Угаварыла старую дурніцу. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Адна на падмостках». Выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя.